Tauron, właściciel serwisu obsługowego i aplikacji Mój Tauron. Autopromocja. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela wielkanocna, 12 kwietnia, wybiła 20. Piotr Jaśkowiak, zapraszam na serwis Trójki. Zmartwychwstanie daje nadzieję w czasach koronawirusa, tak mówią biskupi w świątecznych kazaniach. W serwisie też najnowszy bilans pandemii w Polsce. Przyjrzymy się też tradycji wielkanocnego zająca. Wielkanoc daje nam nadzieję, a śmierć nie ma ostatniego słowa, mówił dziś w kazaniu metropolita częstochowski arcybiskup Wacław Depo. Dziś niedziela Zmartwychwstania Pańskiego, czyli najważniejsze święto chrześcijaństwa. Chrystus jest wierny swojemu słowu. Zmartwychwstał, jak powiedział. Wszedł w nasze ludzkie sytuacje, w dzisiejsze nasze cierpienia, udrękę i śmierć. To Jego światło miłości rozświetliło ciemności grobu. Mrok i śmierć nie mają ostatniego słowa. W tym roku z powodu koronawirusa wierni nie mogą osobiście brać udziału w mszach świętych. Papież Franciszek odprawił nabożeństwo w pustej bazylice świętego Piotra i wezwał cały świat do solidarnej walki z pandemią. 318 nowych zakażeń, 24 kolejne ofiary. To dane, które po południu podało Ministerstwo Zdrowia. W ciągu minionej doby najwięcej przypadków zakażenia koronawirusem potwierdzono w województwie śląskim. 65 przypadków. Zmarły osoby to 7 chorych z Radomia, 6 z Warszawy i 4 osoby z Poznania. Większość miała choroby współistniejące. W związku z trwającą epidemią od kilku dni politycy, lekarze, naukowcy i policjanci apelują o spędzanie świąt w domach. Nie chcemy chyba przywieźć prezentu swoim bliskim, dziadkom, krewnym, rodzicom, aby po powrocie naszym do naszych domów oni dowiedzieli się, że zostali zarażeni. Mówił, że rzecznik komendanta głównego policji Mariusz Ciarka. W trakcie tegorocznej Wielkanocy funkcjonariusze skupiają się w czasie kontroli głównie na sprawdzaniu, czy nie jest łamany zakaz poruszania się. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. Do tej pory w Polsce wyzdrowiało 439 chorych. Wszyscy pensjonariusze Domu Pomocy Społecznej w Bochni mają fachową opiekę, tak zapewniają władze powiatu. Koronawirusa wykryto tam u około 30 mieszkańców i osób z personelu. Sytuacja była dramatyczna. Do momentu, kiedy załogę domu wsparły siostry dominikanki z Krakowa, ponad 100 osób opiekowały się 2 osoby z personelu, mówi starosta Adam Korta. Te 2 osoby, które tam już były wycieńczone tą pomocą, podejrzewam, że godzina, 2 godziny i pewnie z wyczerpania by się przewróciły. W związku z tym siostry akurat w odpowiednim momencie i czasie przyszły z tą pomocą, a to pozwoliło na to, że te 2 osoby mogły w końcu odpoczywać i odsypiać te godziny przepracowane. Wczoraj całą placówkę odkazili strażacy. Pensjonariusze czekali wtedy w namiotach. Dom Pomocy Społecznej w Bochni apeluje o pomoc. Potrzebne są przede wszystkim środki ochrony osobistej, maski, rękawiczki i fartuchy. Po wyjściu ze szpitala brytyjski premier dochodzi do siebie w rządowej posiadłości Chequers na północny zachód od Londynu. Pod koniec marca szef rządu Jej Królewskiej Mości zakaził się koronawirusem. W szpitalu bez wątpienia ocalono mi życie, mówi Boris Johnson. W ciągu ostatniego tygodnia obserwowałem oczywiście na własne oczy wielką presję, pod jaką znajduje się teraz nasza służba zdrowia. Widziałem osobistą odwagę lekarzy i pielęgniarzy, ale też sprzątaczy, kucharzy, terapeutów czy farmaceutów. Oni przychodzili do pracy mimo wszystko ryzykowali. Boris Johnson podziękował Brytyjczykom za to, że w długi wielkanocny weekend zostają w domu. Choć każdego dnia opłakujemy tych, których tracimy, w dodatku na tak wielką skalę, choć do wygrania tej walki jest jeszcze daleko, to robimy obecnie postęp w naszym wyjątkowym, narodowym starciu z koronawirusem. W Wielkiej Brytanii z powodu koronawirusa zmarło 10 tysięcy osób. Do wielu dzieci przyszedł dziś zajączek na Śląsku, zwany również hazokiem. Według tradycji zostawia najmłodszym prezenty i zazwyczaj gdzieś je ukrywa. O szczegółach 9-letnia Julia. Ma takie szare uszka i jest taki jasno-szary. Ma taki malutki ogonek. Chowa prezenty. Nie mogę powiedzieć, co chcę dostać, bo się nie spełni. Zwyczaj zajączka przyszedł do Polski z Niemiec w XIX wieku. Tradycja pierwotnie powiązana była z kultem bogini wiosny Ostary, której symbolem były właśnie zające. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W nocy zachmurzenie małe i umiarkowane, na północy, na zachodzie i w centrum deszcz i deszcz ze śniegiem. Termometry pokażą od 4 do 12 stopni Celsjusza. Lany poniedziałek pochmurny, może padać, wieczorem nawet śnieg. Synoptycy zapowiadają 7 stopni nad morzem, 15 w centrum, a 21 na południu kraju. Na razie od 14 na Podlasiu do 21 w zachodniej części Polski. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Co powinieneś wiedzieć o kwarantannie? Nakładana jest na osoby zdrowe, które miały styczność z osobami chorymi lub podejrzewanymi o zakażenie koronawirusem. Trwa 14 dni, ale o tym decyduje lekarz. Czego nie robić podczas kwarantanny? Nie opuszczaj domu, nie wychodź do sklepu, nie spotykaj się z innymi osobami, a jeśli to niemożliwe, ogranicz kontakt i zachowaj bezpieczny odstęp wynoszący minimum 2 metry. Co robić podczas kwarantanny? Monitoruj temperaturę ciała minimum 2 razy dziennie. Zachowaj zasady higieny. W przypadku wystąpienia gorączki, kaszlu lub duszności niezwłocznie skontaktuj się telefonicznie ze stacją sanitarno-epidemiologiczną lub zgłoś się na oddział zakaźny, unikając transportu publicznego. Dowiedz się więcej na www.gov.pl/koronawirus. Ogłoszenie społeczne. Uwaga! W ciągu dnia dłonie dotykają wielu powierzchni, które mogą być zanieczyszczone wirusem. Dlatego powstrzymuj się od uścisków, całowania i podawania dłoni na powitanie lub pożegnanie. Więcej informacji na stronie gis.gov.pl. Zostań w domu z Trójką. Kwartety. 16 kwartetów. Nie jest tym samym zbliżyć się od czasu do jednego z nich mimochodem, a wstąpić w gmach, zagłębić się, wędrować z sali do sali, błądzić po krużgankach, ogarniać sklepienia, badać architekturę, odkrywać napisy i freski z palcem na ustach. Forma. Forma. Nie jego szukam tutaj. Gmach nie nim wypełniony, a jego formą, która doznaje w ciągu tej swojej stopniowej autokompozycji przygód, przemian, wzbogaceń. Podobna stworom ludzko-nieludzkim z pradawnych bajek. Zapewne, gdyby nie wykwintny czwórśpiew smyczkowy, owo polifoniczne wyrafinowanie kwartetowe, dzięki któremu wszelka muzyka, która się dostanie między te cztery instrumenty, ulega niezmiernemu wysubtelnieniu, nie byłbym może tak znienacka zachorował na Beethovena. Magazyn bardzo kulturalny. Powiem dzień dobry, chociaż to wieczór świąteczny, odświętny, ale spotkaliśmy się w dzień właśnie i to dzięki operatywności Rika Jaźwińskiego, gdyż ja po tym wszystkim nie miałabym odwagi zatelefonować do ciebie. Zaraz państwu wszystko objaśnimy, jeżeli państwo jeszcze nie wiedzą, czy policzyłeś, ile nagród otrzymałeś w latach 2019-20 za rolę główną w tym filmie. Dzień dobry, dobry wieczór. Nie liczyłem, przyznam się, nie mam pojęcia. Ja próbowałam policzyć, ale myślę, że ta lista nie jest pełna. Doliczyłam się mianowicie 10. 10, dobrze. No. Okrągła liczba. Otrzymanych w, tylko proszę o akceptację przynajmniej ruchem głowy. Tak. Al-Juna. Tak, tak, zgadza się. Egipt. Chicago. Tak, tak, Hugo. Gdyni. Tak, tam dwie. Warszawie. Tak, zgadza się. Kilka. Sztokholmie. Zgadza się. Toronto. Zgadza się. Wrocławiu. Palm Springs. Palm Springs, tak. Panie, panowie, Bartosz Bielenia jest naszym gościem. Aktor filmowy z punktu słyszenia państwa pewnie nade wszystko i teatralny, a z mojego punktu widzenia teatralny i filmowy, bo przy okazji twoich działań teatralnych spotkaliśmy się po raz pierwszy, a poprosiłam cię, byś niespodziewanie rozpoczął nasze spotkanie lekturą fragmentu z dziennika Gombrowicza. Tak, bardzo mnie zaskoczyłaś tym. Mam nadzieję, że sobie poradziłem. O to chodziło, żeby była jakaś dramaturgia, żeby coś się wydarzyło w tym studiu nareszcie. No i niespodzianka, spuentowaliśmy oczywiście ten fragment jednym z 16 kwartetów Beethovena. No a dlaczego to uczyniłam? Bo chciałabym tę twoją historię opowiedzieć wraz z tobą, jeżeli się na to zgodzisz, od początku. Dobrze, zgadzam się jak najbardziej. Zobaczymy, gdzie te źródła są. Nie, no tu nie będzie niespodzianki. A więc urodziłeś się w... W szpitalu. W Białymstoku. A, w roku? Wolno ujawniać już, tak? Tak, jak najbardziej. To jest chyba ogólnodostępne. 1992. Mm-hmm. 15 maja. No to niedługo urodzinki. I w niewiele lat później zadebiutowałeś na scenie... imienia Aleksandra Węgierki w Białymstoku. Już się o to pytałam, ale rolą? Rolą małego księcia. A pamiętasz, jak odpowiedziałeś mi po raz pierwszy? Małego księdza. Wszyscy się ogromnie cieszyli, naprawdę. To był rok, trudno policzyć, ale... 1999. A, to nie trudno policzyć. Ukończyłeś 7 latek. Tak, cała przygoda zaczęła się, jak miałem lat 6, a skończyło się chyba, jak miałem 8, więc graliśmy 2 lata. Ten spektakl. Nie graliśmy go często, ale zdarzyło się tam z kilkadziesiąt spektakli zagrać. A czy miałeś kontakt z twoim liceum w Białymstoku ostatnio? Tak, rozmawiałem z moją panią od polskiego, panią Dziejmą, bardzo często i cóż, byłem dosyć na bieżąco z ich wsparciem. To było naprawdę niezwykłe. Bardzo mnie to zaskoczyło i grzało moje serce i chwaliłem się tym wszystkim też bliskim moim. Bo ukończyłeś 6? Tak, 6 liceum ogólnokształcące imienia Zygmunta Augusta. Zostałeś naznaczony poniekąd. I wszyscy twoi koledzy, którzy ukończyli to liceum, naturalnie, których to kolegów oraz profesorów pozdrawiam. Bardzo, bardzo serdecznie pozdrawiam. Szczególnie pozdrawiam serdecznie Gosię Bogusz, moją koleżankę z ławki, bez której nie udałoby mi się pewnie przejść tego liceum. Ściągałeś? Tak, bardzo. Na lekcji którego przedmiotu najbardziej? To znaczy, łatwiej chyba byłoby mi wymienić przedmioty, na których nie ściągałem od niej. Przedmioty, na których... Serio, od geografii przez matematykę po... Może na polskim trochę nie, ale też się zdarzało, naprawdę. Żeby pomagała mi z ortografią. To jak sobie poradziłeś na maturze? Na maturze? Tak. A to był wielki stres dla mnie. Właśnie pani profesor zadzwoniła do mnie, jak byłem w Łodzi na egzaminach i powiedziała: Bartek, mam wyniki matury z matematyki. Udało się. Udało się, Bartek. Więc ja wtedy dużo bardziej się cieszyłem z wyników matury z matmy niż z tego, że dostałem się do łódzkiej filmówki. Tego dnia. Tego samego dnia. Do łódzkiej filmówki dostałeś się? Nigdzie o tym nie napisano. No. Do Łodzi i do Krakowa się dostałem. W Warszawie mnie nie przyjęli. Odpadłem już na drugim etapie, więc... Musiałeś do 3 zdawać na raz? Bez egzaminu czy z egzaminem? Był konkurs, bo wiesz, ty troszkę do innego pokolenia należysz niż ja. Nie, nic się nie zmieniło za bardzo. Może teraz się trochę pozmieniało z tego, co wiem, ale wtedy był to normalny, kilkuetapowy egzamin. W Krakowie były tylko 2 etapy, wreszcie szkół były 3 i w Warszawie całe szczęście się nie dostałem, ale udało się włożyć w Krakowie. Oczywiście. Nie, mówię całe szczęście, ponieważ nie myślę tylko o szkole, tylko o całym życiu, które się później wydarzyło, o ludziach, których spotkałem, o przyjaciołach, teatrze starym, o tym, co zmieniło moje postrzeganie w ogóle teatru, sztuki, podejścia do zawodu i wielu innych rzeczy. Pewnie ta droga byłaby zupełnie inna, ale jestem bardzo szczęśliwy, że wyszło jak wyszło. No dobrze, są matematyką. Matematyką. Chciałabym cię pocieszyć, że ja właściwie cudem ukończyłam liceum, ponieważ również nie umiałam ściągać. Mm-hmm. Nie tylko nie umiałam liczyć, ale również ściągać nie umiałam. No ale cóż, teraz już za późno, niczego nie cofniemy. Zanim zdecydowałeś się na studia w Państwowej Wyższej, jeszcze wtedy Szkole Teatralnej w Krakowie, ważną rolę w Twoim młodym życiu odegrał, o czym nam opowiadałeś i do czego jeszcze powrócimy, pan Zdzisław Dąbrowski. Tak, miałem to szczęście, że pan Zdzisław Dąbrowski był moim sąsiadem, piętro wyżej. I dzięki mojej cioci, która, tak mówię, ciocia, to jest dosyć daleka rodzina, ale mniejsza o to. Ale to jest ciocia Bernarda? Tak, tak. No widzisz. Tak. Świat jest o tym samym nazwisku, Bielenia. Powiedziała, że jest taki wspaniały profesor, który mieszka bardzo blisko i że może warto byłoby się do niego zgłosić. I faktycznie zaszedłem, zapukałem, przysłuchał mnie, stwierdził, że jest jakiś tam mały potencjał, który można rozwijać. I tak minęły nam 3 lata na czytaniu poezji, gadaniu o obrazach, słuchaniu wspólnym muzyki, po prostu w zwykłych rozmowach o tym, czym jest teatr, czym jest sztuka. I jakoś bardzo był to dla mnie ważny czas, szczególnie że nigdy nie miałem tak bardzo blisko dziadka. Mhm. Jeden z moich dziadków zmarł 10 lat przed moim urodzeniem, drugi jak miałem lat 10, więc to też była taka bardzo ważna dla mnie relacja, prawie rodzinna. Dzisiaj mówię do niego wujaszku. A to bardzo starszy pan, bo w 29 roku się urodził. Tak, i cóż, no to był piękny czas po prostu. On zadał mi jedno bardzo ważne pytanie, które wywróciło moje myślenie w ogóle o mnie i o teatrze. Czy ja kocham siebie w teatrze, czy teatr w ogóle? I pamiętam, jak wróciłem wtedy do domu i w zaciszu swojego pokoju po prostu sobie popłakałem nad tym, bo wiedziałem, że odpowiedź brzmi, że bardzo kocham siebie w teatrze i że zawsze, tak jak wspomniałaś od czasów Małego Księcia, bardzo lubiłem to, że robię teatr i bardzo lubiłem to, że może będę aktorem albo że jestem aktorem i że to było w centrum mojego zainteresowania. Sam byłem w centrum swojego zainteresowania, co pewnie u Jagdynaka nie było trudne. Ale tamto pytanie i to spotkanie ze Zdzisławem Dąbrowskim spowodowało, że zacząłem na ten teatr trochę inaczej patrzeć. Na coś, co jest medium, co jest platformą do pracy, do wypowiedzi, jakimś oddzielnym światem, w którym ja mogę być. Jak to mówił Hasior, być służebnym sztuce. Wiesz, że to reżyser teatralny i radiowy, że autor słuchowisk. Tak, wykładał w Białostockiej Szkole Teatralnej, w sensie w Akademii Teatralnej Wydział Lalkarski w Białymstoku. Wykładał radio, tak, teatr radiowy. Ale na Młynowej nie słuchałeś? Słuchałem. Od Zdzisława dostałem parę nagrań na Młynowej i słuchaliśmy różnych jego słuchowisk. No to tak troszkę chciałabym usłyszeć, że lubisz radio. Bo lubię radio bardzo. Bardzo nawet mieliśmy projekt na studiach kółka naukowego teatru radiowego. Przyszliśmy z tym do pani Doroty Segdy. Niestety nic z tego nie wyszło. No jojojojo. Ale może teraz dotrze to jakoś do nich, bo wiem, że mają studia nagraniowe w akademii teraz, więc może. Na pewno uczy to kultury, wypowiedzi i świetnej dykcji. No tak jak ja teraz siedzę tutaj i słyszę, jak faflunie pod nosem, jak szybko mówię, to staram się powstrzymywać. Wszystko to słychać, każdy oddech, rodzaj oddechu, układanie ust. No dobrze, w każdym razie białostockie bojary to taka ojczyzna pana Zdzisława Dąbrowskiego. Moja również, tak. Ja też się wychowałem na bojarach. On przeprowadził się później, wracając do Białegostoku. Jest to niezwykłe miejsce faktycznie. Kochani, dbajcie o siebie. Słuchajcie muzyki, którą kochacie. Zostańcie w domu z trójką. Pozdrawiam Was gorąco. Renata Przemek. Bartosz Bielenia jest naszym gościem. Pieszczotliwie nazywamy go Bartkiem i obchodzimy właśnie 5-lecie znajomości, panie Bartoszu, Bartku. Ale ten czas leci. Prawda? Bo 5 lat temu Narodowy Stary Teatr zgłosił cię do udziału w konkursie Talenty Trójki w kategorii teatr, oczywiście. No i zostałeś bezdyskusyjnym finalistą. Wtedy po raz pierwszy opowiedziałeś nam właśnie we fragmentach, bo ta rozmowa zachowała się, ona ma 12 minut zaledwie. Rozmowa z 6 czerwca 2015 roku. No tak wygląda ta historia. No i właśnie wtedy po raz pierwszy nam opowiedziałeś o terminowaniu swoistym u pana Zdzisława Dąbrowskiego. I właśnie 5 lat temu już byłeś w Narodowym Starym Teatrze, skoro on cię zgłosił do tego konkursu, a jeszcze nie skończyłeś wtedy studiów. Mówiłeś, że jesteś na którym? Na 4? Tak, to chyba był 4 rok. Pamiętam, że byliśmy wtedy w próbach do Hamleta. Krzysztofa Garbaczewskiego, Białostoczka. Czanina. Tak. Państwowa Wyższa Szkoła Teatralna w Krakowie, obecnie Akademia Sztuk Teatralnych, no i jej słynni profesorowie, to też jest temat. Chyba mamy połączenie z Krakowem. Halo, dobry wieczór. Dobry wieczór. O, pan, to znany głos, pan profesor Józef Żuk-Opalski, słuchaj. Nie, nie. Tak, tak, Bartek, ja jestem jako niespodzianka. Dobry wieczór państwu, witam Bartka. Witaj, Żuku. Posłuchałem, jak czytasz Gombrowicza. Przypomniałem sobie dawne, dobre czasy. No i tyle, jestem. No nie, aż się zgrzałem, muszę się przyznać. Pomyślałem sobie, nie, no powinienem był się lepiej przygotować, panie profesorze. To opowiedzcie coś o sobie w tamtych czasach, bo to bardzo ciekawa historia, no. Jest bardzo ciekawa historia. Jeżeli można, to ja powiem. To znaczy, Bartek odpocznie i ochłonie w tym czasie. Bartek odpocznie, tak, słyszałem wszystko, co powiedział do tej pory. Historia była bardzo tajemnicza. Mianowicie jeden z moich ulubionych studentów reżyserii, czyli Radek Stępień, mam nadzieję, że zostanie też jednym z moich ulubionych reżyserów, czas pokaże, robili u mnie egzamin z tak zwanych scen muzycznych. I Radek wymyślił, że weźmie kwartet Beethovena i zaprosi Bartka Bielenie. Nie wiedziałem, co będzie z tym kwartetem robił. Otóż oni wpadli na rzecz fantastyczną, moim zdaniem. Mianowicie wzięli Gombrowicza, tam gdzie Bartek urwałeś, ja sobie tutaj otworzyłem dziennik i tam jest takie zdanko, które, jak wiesz, cytuję bez przerwy, zaraz po tym wykwintnym czwórśpiewie smyczkowym. Ale bo też w sztuce nic nie jest tak trudne jak łatwość. Ja bardzo lubię to zdanie z Gombrowicza i staram się je zastosować w moim życiorysie. I otóż chłopaki, jak ich wtedy nazwałem, teraz nie śmiem, bo ten jest laureat, tamten jest laureat, tamten dostał nagrodę Schillera, Bartek dostał 10, jak słyszałem, no dobrze. Co najmniej. Ale wtedy chłopaki wymyślili rzecz kapitalną. Kapitalną. Wzięli kwartet Beethovena i wzięli fragmenty z dziennika Gombrowicza, ale nie tak, że grali kwartet Beethovena, tylko Bartek starał się w rytmie, w cezurze, w pauzie i tak dalej, mówić Gombrowicza tak, jakby to był kwartet Beethovena. I to, muszę powiedzieć, było fantastyczne. Fantastyczne. Bardzo trudne zadanie ze strony Radka, który właśnie przyszedł z partyturą kwartetu i przepisaliśmy ją jeden do jeden. A potem los chciał, że jakoś się widocznie przyszłej gwieździe spodobałem, ponieważ przyszedł do mnie i pożyczył ode mnie książkę o jednym z moich ukochanych reżyserów, czyli o Luce Ronconim. I tę książkę zgubił. To dzisiaj ją zgubił? Nie. Właśnie puenta jest gdzie indziej. Ilość gubionych książek i płyt przez moich studentów jest wystarczająca. Ale kolega BB po prostu był ambitny. Pojechał do Włoch, odkupił tę książkę i przywiózł ją z powrotem. No to się zdarzyło jak na razie raz w moim życiorysie. Piccolo Teatro di Milano? Piccolo Teatro di Milano, i to wspaniała książka jest ilustracjami po prostu z przedstawień Ronconiego. Byłem na słudze dwóch panów w Teatro Piccolo di Milano i specjalnie się wybrałem tam, żeby faktycznie odkupić książkę. Bardzo długo zwodziłem pana profesora, że jeszcze zgłębiam scenografię tych spektakli. Pamiętam też, jak zdałem sobie sprawę z tego, że zgubiłem tę książkę, i to było w Rzymie, jak poszedłem na jego operę. Ostatnią operę Luki Ronconiego i gdzieś w połowie drugiego aktu zalała mnie fala gorąca, kiedy zdałem sobie sprawę, że nie mam zielonego pojęcia, gdzie jest ta książka. Jaka to opera? Czy któryś z panów pamięta? Tak, to była Traviata. I wiecie, to jest dla mnie, przepraszam, ale jestem sentymentalny. No prosimy. Okropnie wzruszam i jak czuję, jak ten Bartek krok po kroku po prostu rozkwita, no to jest radość. Ja na przykład na film Boże Ciało szedłem ze strachem. Ze strachem. No bo tam gra Bartek i gra Basia Kurzej. I temat, co tu kryć, nie bardzo mnie interesował, no ale poszedłem do kina i byłem bardzo zadowolony, że poszedłem, a i z Basi, i z Bartka jestem po prostu dumny. Napisałem zresztą do niego od razu maila, Bartek odpisał, bo jest dobrze wychowany, prawdziwe wychowanie z Białegostoku, porządne. No i jestem dumny po prostu, że jakikolwiek sposób miałem z nim do czynienia, no a co będzie dalej? Oby jak najlepiej. Ach, cudownie, bardzo dziękuję. Dziękuję, panie profesorze. Panie profesorze, tak, chórem powiedzieliśmy. Zaraz ci pozwolę jeszcze pożegnać się z panem profesorem. Ja pamiętam, że w Gdyni, kiedy mogliśmy byli zobaczyć po raz pierwszy ten film, obiecałam, że za dużo o filmie mówić nie będę, i Rikowi, i w ogóle światu, to tylko tak ogólnie, że ten film obejrzałam w Gdyni na festiwalu i spotkałam się z profesorem, bo profesor właśnie próbował w teatrze Gdyni, tak. Gombrowicza w Gdyni, ale nie Gombrowicza, tylko Ani Burzyńskiej. Tak, Czarne Wdowy. Tak, no i spotkaliśmy się z Żukiem. Ja byłam świeżo po obejrzeniu filmu, wtedy już Bartek był noszony na rękach i tam, prawda, brylował, tu telewizja, tu coś tam. No, Gdynia to też była niezła lekcja pokory dla mnie. No, więc była. W każdym razie, Żuk wtedy nie widział jeszcze filmu i ja mu powiedziałam, że absolutnie ma pójść i że właśnie ma mi opowiedzieć o tobie. I wtedy dowiedziałam się o tym eksperymencie z kwartetem. Ja się bardzo cieszę, zresztą z Radkiem bardzo długo chcieliśmy kontynuować ten projekt i rozpisać go na faktycznie jak kwartet, na czwórkę aktorów i go, że tak powiem, zagrać dosłownie. Tak, tak, tak było. Więc jeśli ktoś słucha i miałby ochotę udostępnić przestrzeń. Ale wiesz, z tego co mówiłeś, że o tych studiach nagraniowych w szkole, przepraszam, w akademii, tak, i tak dalej. Aha. To jednak coś jest na rzeczy, dlatego że do mnie się zgłosili twoi młodsi koledzy, teraz z czwartego roku, bo ja prowadzę klub aktora w Krakowie od roku, ten zaspowski. Mhm. No i tam się odbywają różne imprezy i tak dalej. I przyszły dzieci, jak je nazywam, ze szkoły i poprosiły, czy mogą od czasu do czasu czytać u mnie poezję. Ja mówię, no jasne, że tak, ale że co? Że mamy tego trochę za mało. I bardzo to było ciekawe, bo i najpierw sobie nagrali to, a zaraz powiem, jakiego poetę sobie wybrali. I to się odbyło, moim zdaniem to było fantastyczne. A ten poeta to był Norm. I teraz trójka dzieci, prawda, które mówią fantastycznie Norwida. Po prostu to jest naprawdę radość. No to wspaniałe. Norwid jest bardzo trudny do mówienia. No właśnie. Dobrze jest rozumieć to, co się mówi. Słuchaj, byli tak przygotowani. Adaś Borysowicz, Alan, na pewno ich znasz. Pamiętam, że jeszcze też u pana profesora pod opieką robiliśmy Leśmiana. No. Też Radek był w to zamieszany. Tak, bo Radek był moim asystentem, jak robiłem Czechowa w Teatrze Słowackiego. Radek Stępień na wszelki wypadek. Radek Stępień od egzaminów wstępnych był pod moją, że tak powiem, opieką i jest do tej pory i jak na razie się nie zaczął. No właśnie, ale tak przy okazji, bo myślę, że większa liczba reżyserów obecnych, teatralnych Bartka, to są twoi uczniowie, profesorze, no tak. Żuku. I Janek tak. Klata tam gdzieś też przemknął pod twoimi skrzydłami? Tak, Paczewski, oczywiście. Aha, aha. Większość twórców teatralnych w Polsce. Przeszła przez kwartety Beethovena i przez Gombrowicza. Tak. Bo jak zamiętam, czytaliście Gombrowicza? Oczywiście czytaliśmy. A dziennik żeście czytali? Oczywiście żeśmy czytali. A co Gombrowicz pisze o muzyce? No właśnie, ja sobie tu przygotowałam, że pisał również o Chopinie, że pisał... No tak. Również o Bachu, także tutaj są takie podchwytliwe pytania, ale pan profesor jest wspaniały, także bardzo dziękujemy, że pan profesor zechciał z nami spędzić odrobinę. Dzięki, kochani, życzę wam naprawdę wszystkiego najlepszego, bo czasy są ciężkie, no więc naprawdę życzę wam dużo, dużo zdrowia, a Bartek, z ciebie jestem naprawdę dumny. Bardzo dziękuję za tę niespodziankę, panie profesorze, ściskam bardzo serdecznie i jeszcze raz dziękuję. Wszystkiego dobrego, kochani. Do usłyszenia, bardzo pa. Dziękujemy. Pan profesor Józef Opalski, zwany z kolei Pieszczotliwie, przez środowisko Żukiem, przez przyjaciół. Magazyn bardzo kulturalny. No dobrze, ale pewnego razu, kiedy już studiowałeś, ale byłeś dopiero po pierwszym roku studiów, postanowiłeś pojechać do Wrocławia, czy od razu do Brzezinki? Do Wrocławia. Najpierw był Wrocław, tak, Instytut imienia Grotowskiego. Bo siedziałem sobie w wakacje w domu i scrollowałem stronę na Facebooku Praca w teatrze. I cóż, trafiłem na ogłoszenie Instytutu Grotowskiego, że jest przesłuchanie do spektaklu, projektu w ramach programu Masters in Residence z Teodorosem Terzopoulosem. Szybko wygooglowałem, bo nie miałem zielonego pojęcia, co to za reżyser. Okazało się, że... Że Grek. Grek, że wspaniały, że pomysłodawca Olimpiady Teatralnej, że na całym świecie znany. Tak sobie siedzę, jest był sierpień chyba wtedy, siedzę sobie w swoim pokoju, myślę sobie, kurczę... Wakacje, żagle ze znajomymi w przyszły weekend, czy jechać na te przesłuchanie na 3 dni? No to w żagle, czy Wrocław? Więc sprawdziłem połączenia, wtedy do Wrocławia z Białegostoku jechało się 11 godzin. Cudownie. I myślę sobie, nie no, Mazury, no 2 godziny stąd, będzie żaglówki, woda, piękna pogoda. Czy może jednak potraktuj to jako warsztaty, może nie, nawet jak się nie dostaniesz, to dojedziesz do nich później. No i dobra, i pojechałem. Przyjechałem tam na 3 dni, zatrzymałem się u koleżanki z roku, Dominiki, którą pozdrawiam serdecznie. I cóż, pierwszy dzień przesłuchań, po którym ledwo się mogłem ruszać, więc miałem poczucie, że ciężka przeprawa przede mną. Drugi dzień też warsztatów i tego przesłuchania, powoli w kolejnych selekcjach odpadali aktorzy. Trzeci dzień zostałem wybrany i mamy krótką rozmowę w 3 osoby, które trafiły do obsady. Kiedy zaczynamy pracę, że wspaniale, że robimy to i reżyser mówi jutro. Jak to jutro? Nie no, nie wiedziałeś od jutra. Po to przyjechałeś. Po to przyjechałeś, w sensie jest przesłuchanie i w poniedziałek zaczynamy. No i w ten sposób zostałem 2 miesiące w Instytucie Grotowskiego. Przesunąłem odrobinę powrót do szkoły na 2 rok. Tam uszczknąłem z 2 czy 3 tygodnie. I cóż, no, wspaniała przygoda, bardzo twórcza, laboratoryjna praca w studiu na Grobli, czyli też kawałek od centrum Wrocławia z widokiem na rzekę. Mieliśmy to szczęście, że do obsady trafiłem z moim przyjacielem z kółka amatorskiego w Białymstoku, Mateuszem Smacznym, który jest dzisiaj aktorem Białostockiego Teatru Lalek i profesorem na Akademii Teatralnej w Białymstoku. Pozdrawiamy. Pozdrawiamy jego również serdecznie. Więc trafiliśmy do jednego pokoju, mieliśmy nasze małe kolonie i cieszyliśmy się z tego, że możemy razem pracować po latach jeszcze z takim wspaniałym i wybitnym twórcą, który jakby położył podwaliny w ogóle pod moją wyobraźnię teatralną. Pracuję od Chin po Amerykę Południową. No oby do Chin. No kiedyś fajnie było jeszcze tam. To przepraszam bardzo. No w każdym razie zapytałam o Brzezinkę, bo Brzezinka to takie miejsce Grotowskiego w tamtych czasach. Tak, też bardzo ważne, bo dzięki temu... W tamtych czasach, których nie pamiętamy ani ty, ani ja. I faktycznie bardzo ważne miejsce, bo później jako, że trafiłem gdzieś w środowisko Instytutu Grotowskiego, wybrałem się w następne wakacje na warsztaty tam ze studiem Matejka i tam się zaczęła kolejna wspaniała przygoda. No właśnie, bo jeszcze są takie 2 hasła. Jedno to było Mauser, a drugie to był twój czwarz teatr Theater Under the Tree. Tak, w Stambule. To są 2 różne sytuacje. Tak? Tak, ale jedna wynika z drugiej, bo dzięki temu, że trafiłem do Mausera i do Terzopoulosa, trafiłem w ogóle na Instytut Grotowskiego, chciałem dalej rozwijać ten kierunek teatru fizycznego, teatru ubogiego też, wokół Instytutu i takimi warsztatami były właśnie warsztaty ze studiem Matejka. A następnie nasz wyjazd do Stambułu był efektem tego, że spotkaliśmy się tam z ludźmi, którzy po prostu byli bardzo twórczy, którzy chcieli coś zrobić, sami mieli ogromną potrzebę i parę miesięcy później byliśmy już wszyscy razem w Turcji. robiąc spektakl. W Turcji Borders, natomiast we Wrocławiu Mauser, Heinera Millera. Heinera, tak? Millera. Żeby tak uporządkować fakty, żeby nie kodować za bardzo. Dokładnie. A po drodze jeszcze warsztaty. No i już. I na czwartym roku dostałeś się do Narodowego Starego Teatru. Dostałem się jeszcze wcześniej. Wcześniej? Na roku trzecim. Po powrocie z Turcji dostałem propozycję zagrania w Edwardzie II u Anny Augustynowicz. Rolę Gawestona i Edwarda III, czyli Gawestona, kochanka króla Edwarda II, którego grał w tym czasie Janek Peszek i jego następca. Halo, mamy połączenie z panem Janem Peszkiem, dobry wieczór. Nie, dzisiaj nie, dzisiaj nie. Całe nie, szczęście, nie. Aż się zgrzałem. On na szczęście nie miał czasu dzisiaj. Więc wtedy, kiedy wstąpiłeś w progi Narodowego Starego Teatru, który to teatr prowadził reżyser Jan Klata, tak? Tak. Spotkałeś po raz pierwszy aktorów Narodowego Starego Teatru już na scenie, czyli w pracy, między innymi Jana Peszka, twojego partnera w tym spektaklu, i pan dyrektor zaproponował ci pozostanie w tym teatrze? Tak, po Edwardzie II. Już wiedziałem, że zostałem przywitany w rodzinie. Gdzieś przeczytałam, ale to może być jakiś fake, ale gdzieś przeczytałam, że Jan Klata widział ciebie w Małym Księciu i że już wtedy cię zauważył. Nie, no niemożliwe. Może bez przesady, że zauważył mnie wtedy, ale faktycznie z Justyną Łagowską byli wtedy na premierze tego spektaklu, ponieważ Justyna przyjaźniła się z Tomaszem Hynkiem, który był reżyserem tego spektaklu. Justyna Łagowska, małżonka Jana Klaty, pani scenograf, kostiumograf, autorka oświetlenia, a także ostatnio reżyseruje głównie dla dzieci. Tak. Czyli jednak, no trudno byłoby nie zauważyć Małego Księcia w Małym Księciu. Szczególnie, że na scenie byłem cały pierwszy akt. Widziałam zdjęcie, bardzo urocze. Oczywiście nie będziemy wszystkich spektakli Narodowego Starego Teatru teraz wspominali, tym bardziej, że ta epoka już jest zamknięta, bo i Jan Klata nie prowadzi tego teatru i państwo, młodzi aktorzy z niego wyprowadzili się do różnych innych teatrów, ale był i Król Lir, Hamlet, Podopieczni, Kopciuszek, co jeszcze? Edward właśnie, Płatonow, wszystko zmyślone. I Wesele, oczywiście przecież, wesele. Jak mogłem zapomnieć? Na końcu. Gnębiłam cię przez parę miesięcy, zanim stałeś się słynny, że co jakiś czas wskakujesz w sutannę i że ci jest mniej do twarzy. I że to będzie trudno się rozstać z sutanną, ale to były takie troszkę, no nie no, bardzo przyjacielskie docinki. Chwilowo jesteś wolny od sutanny, rozumiem, chociaż przecież, o czym powiemy za moment, grasz, to prawda, nie w sutannie, ale grasz księdza w kolejnym twoim teatrze, już w Warszawie. Teatr nazywa się Nowy, Krzysztofa Warlikowskiego. Jednak zawsze dbam o to, żeby jakiś taki przewodnik po tym świecie kultury, niezależnie od tego, co dzieje się w kulturze, otrzymali państwo podczas naszych spotkań, więc 2014-17 to był Narodowy Stary Teatr, czyli zdążyłeś w trakcie już, czy w czasie pobytu w Starym Teatrze, ukończyć Państwową Wyższą Szkołę Teatralną w Krakowie. Tak, zgadza się. A pamiętasz temat dyplomu? Tak, ja robiłem dyplom na L, o tytule na L, był na podstawie Alicji w Krainie Czarów. I reżyserowany był przez Aleksandrę Konieczną. O, czyli twoją partnerkę w tym filmie. W tym filmie. No to tak, to chyba zamknęliśmy jednak ten rozdział krakowski, aczkolwiek był no ważny dla ciebie. Nie, był fundamentalny absolutnie. 7 bardzo ważnych lat. To zanim jeszcze porozmawiamy o tym najnowszym twoim teatrze, to powiedzmy, że była szansa powrotu do Krakowa i do współpracy z Janem Klatą. Mianowicie był to taki etap, który nazywał się Teatr Nowy Proxima w Krakowie. To teatr bardzo szczególny, ciekawy. Powstał w opozycji do Starego Teatru, żeby pokazać kiedyś przed laty, tak, że jest taki stary, tradycyjny i jest taki nowy, młodzieżowy, z pomysłami. No i do tego nowego Jan Klata mógł, nie mogąc już w starym reżyserować, zawitać i wyreżyserować Dług. Tak, bardzo ciekawa praca. Postanowiliśmy się zebrać i jakby w ramach spłaty długu wobec krakowskiej publiczności coś im podarować, spektakl, i cóż, no, udało się, gramy go. Skromna jest widownia, więc niewiele osób może wyjść na raz, żeby nas obejrzeć, ale gramy najczęściej 2 razy dziennie, więc, więc udaje się nam zmieścić ile się da. I to jest kwartet. Jest to kwartet, tak, ze wspaniałymi aktorami. Twoimi kolegami, którzy też kiedyś byli w Narodowym Starym Teatrze, a teraz rozpierzchli się w Warszawie. Tak, Monika Frajczyk, Małgorzata Gorol i Marcin Czarnik. Marcin chyba jest wolnym ptakiem obecnie, Gosia też, Gorol? Gosia, tak, na pewno. A Monika Frajczyk jest w TR Warszawa, czyli u Grzegorza Jerzyny. poza Marcinem, no bo wiekowo nie pasował już, to są nasi laureaci, finaliści i tak dalej, w każdym razie talenty trójki miały dobrą rękę, no to teraz ten nowy teatr Krzysztofa Walikowskiego, kompletnie inny od Narodowego Starego Teatru. Chociaż wielu aktorów Nowego Teatru przeszło przez Stary Teatr, w zasadzie większość z nich, i Magda, Maja, Piotrek Polak, tak samo ja i Jaśmina, więc naprawdę lwia część zespołu Nowego Teatru przeszła przez Teatr Stary. No i został tam zaproszony, tak myślę, że taka była droga, nie mam okazji ostatnio rozmawiać z Janem Klatą, aczkolwiek jest moim ulubionym reżyserem i pozostanę mu wierna, jak sądzę, jeszcze długo, wyreżyserowawszy, ćwiczymy trudne słowa, dług w Teatrze Nowym w Krakowie, zabrał się do reżyserii wyreżyserowania Matki Joanny od Aniołów według Iwaszkiewicza w Nowym Teatrze w Warszawie. Tak. Z Teatru Nowego do Nowego Teatru. Z Krakowa do Warszawy. No i właśnie tutaj na szczęście miałeś spódniczkę i płaszcz, nie miałeś sutanny. Nie jest to spódnica, jest to płaszcz po prostu i skórzane spodnie. Nie wyglądał jak spódniczka, tak, może. To taki bardziej mundurek protestanckiego księdza, tak bym powiedziała, mimo że to był oryginalnie jezuita. Ksiądz Suren to jest zupełnie wyjątkowy ksiądz, bo jest to ktoś, kto został wychowany i wzrósł w tej instytucji. Ktoś, kto ma pewność, wie, a nie wierzy raczej. Tutaj ogromną moją inspiracją był Konstantin. Komiks i film, w którym grał Keanu Reeves. Właśnie jako osoby, która wie, a nie wierzy. I tu jest ta jej pułapka. Osoba, która przychodzi z ogromną moralną wyższością do tego zakonu. Jest trochę zmęczona tym wszystkim, zrezygnowana i u schyłku. Więc to też jakiś wyjątkowy bohater. Aczkolwiek Jan sobie go wyobraził jako młodego człowieka, jeszcze gotowego na przyjęcie różnych wyzwań życiowych. Tak, co nie zmienia faktu, że można być zmęczonym strukturą, w której się jest od urodzenia, bo ksiądz Suren był wychowany w klasztorze. No i spotyka matkę Joanny od Aniołów, czyli matkę Joannę. I tam jest takie jedno zdanie, które utkwiło mi w pamięci. Nie wiem, kto to mówi, już nie mogę sobie przypomnieć, nie wiem, czy ty będziesz pamiętał, że cały problem matki Joanny polega na tym, że to jej anioł ją opuścił. Że nie została zaatakowana przez demony, tylko że miała tego swojego anioła, który ją zostawił. To mógł mówić Cadyk, czyli Jacek Poniedziałek. To był Cadyk. Być może to jest brak aniołów, takie zdanie mówi. Matka Joanna też w pewnym momencie stwierdza, że to ona sama zaprasza je do siebie, bo już lepiej z diabłami niż takie zbawienie, które jej proponuje. I faktycznie to, co ja jej proponuję, jest z tego poziomu moralnej wyższości i siły i dalej w tym systemie mocno patriarchalnym, męskim jednak. Więc cóż, ona szukając wyzwolenia, niestety nie może się poddać rodzajowi zbawienia, które ja jej proponuję. Magazyn bardzo kulturalny. ładnie to Państwo zagrali. Jeszcze raz przypomnę, partnerką i główną bohaterką tytułową zarazem jest Małgorzata Gorol, która była wcześniej, bardzo wcześniej, aktorką Teatru Polskiego we Wrocławiu, później Narodowego Starego Teatru, a teraz w różnych miejscach grywa. Tak. Między innymi w Trojankach, w Teatrze Wybrzeże, również w reżyserii Jana Klaty i gra fenomenalnie na gitarach. Mm-hmm. Jest Kasandrą. Ale zanim zagrałeś w Księdza w Nowym Teatrze, zagrałeś Staruszka znów u Krzysztofa Garbaczewskiego. I co tak, to było? W Uczcie Platona. Gram Pałzaniasza, czyli najstarszego z Uczty. Jako najmłodszy w zespole. Więc postanowiłem potraktować to formalnie i zanurzyć się w to, w starość tego bohatera, więc szczególnie ten monolog jest dwoisty, że tak powiedziałbym, gdzie ukazują się dwie różne strony miłości. Uczta Platona, czyli wykłady w zasadzie kilku filozofów, którzy spotkali się na wspólnej biesiadzie i każdy z nich wygłasza epos na temat Erosa. I moja postać robi tak, w ten sposób właśnie, wygłasza swój epos. Skomplikowana sprawa, musiałbym cały tekst powiedzieć, żeby przybliżyć, ale generalnie ten mój bohater płynnie przechodzi między młodością a starością w takim inspirowanym tańcem buto ruchu w połączeniu z monologiem. A propos instrumentów, nie zdradzisz, co przywiozłeś ze sobą. Nie pokażemy tego, nie, absolutnie, nie zagrałem. Nie mamy jak. Przyjechałem z wiolonczelą faktycznie, tak. Przygotowuję się do roli wiolonczelisty w takim filmie, który będziemy realizować na Słowacji w przyszłym roku. Więc tak, przygotowuję się. Jest to trudne, na razie brzmię jak 10-letni kuzyn na święta. Były sobie kurki 3, będzie śniło mi się pewnie do końca życia. Ale staram się, robię co mogę. Właśnie za chwileczkę stąd jadę na lekcję. Po prostu będziesz bliżej kwartetów Beethovena. To było przezabawne, jak przyjechałem z tą wiolonczelą i pokazałaś mi fragment tekstu o kwartecie Beethovena. Przypadek? Nie sądzę. Absolutnie nie byłem przygotowany. Ja raczej liczyłam na to, że pies Kredyt z tobą przyjedzie i dlatego zdziwiłam się, że go w futerale niesiesz. Kredycik jest z mamą w domu, spokojnie sobie chodzi na spacerki, więc jest bezpieczny. Ale on się narodził z długu? Proszę bardzo, że to tak mówię. Nie, dług się później pojawił. Kredyt był dużo wcześniej, prawie rok wcześniej. Stwierdziliśmy, że jako zobowiązanie na lata kredyt pasuje idealnie. Zresztą świetnie się woła na puszczy. Kredyt, kredyt, kredyt. Reaguje na to? Tak, to jest jego imię. No cóż. No widzisz, no to tu się dużo fajnych rzeczy dzieje. Oczywiście czytałeś u nas przedwiośnie. Przepraszam cię za tę przygodę, bo to nie była łatwa przygoda. No ciekawa. Z Jaśminą Polak ćwiczyłeś sobie tutaj przed mikrofonem i myślę, że będzie kolejne, jeżeli na to zgodzisz się, jeżeli przyjmiesz nasze zaproszenie i z Jaśminą pewnie w nocy pojawicie się, żeby coś poopowiadać Państwu i pograć, bo wiem, że Wam się spodobał taki model Radia Nocą. Tobie, Jaśminie Polak i Gosi Gorol tak. Też. Bardzo, bardzo nam się spodobał. Chętnie do trójki zawsze. Trójka ma pierwszeństwo. Bardzo dziękujemy. Nie masz nawet pojęcia, jak bardzo dziękujemy. Zresztą chętnie z Jaśminą opowiemy o projekcie, który będziemy organizować w Nowym Teatrze w Warszawie, czyli o podróży, w której będziemy pracować nad nieokulocentrycznym punktem widzenia. Przepraszam, jeszcze raz? Nieokulocentryczny punkt widzenia i nieokulocentryczną narracją. Jest to spektakl inspirowany audiodeskrypcją, czyli formą, dzięki której przybliża się filmy czy spektakle osobom niewidomym, niedowidzącym. I też tak zainspirowani tym właśnie działaniem będziemy starali się stworzyć spektakl, którego nie będzie się dało oglądać na pewno. Czyli radio. Radio, ale na żywo i w żywym planie, razem z widownią. Może któregoś razu przyjdziemy i zagramy to w radiowej trójce. Jeżeli mogę mieć marzenia, to bardzo zapraszam i marzę o tym. I chciałabym Was tutaj jeszcze wielokrotnie widzieć, słyszeć. Obiecałam, że już nie będę wracać do tego, co przeżyłeś w ciągu tych pierwszych miesięcy 2020 roku, który no już tak na przedwiośnie stał się nie do zniesienia, ten rok 2020 z różnych powodów. Ale powiedz mi, nie wiem, czy Liko cię o to pytał, ale co z tych wypraw, bo miałeś ich sporo, co z tych podróży a propos, tak szczególnie utkwiło ci w pamięci? Nie pytam oczywiście, jak czułeś się na czerwonym dywanie, bo to w innym może miejscu takie pytanie padnie, ale mówię o samym zobaczeniu świata, szansie zobaczenia świata, jeszcze zanim został zamknięty. Pierwszy raz w życiu zobaczyłem tak klarownie zachód księżyca. Było niezwykłe. W sylwestrową noc. Mhm. Siedzieliśmy z moją dziewczyną na plaży i to nas zaskoczyło, bo zobaczyliśmy, jak za horyzontem opada księżyc, jak ze srebrnego zmienia się najpierw w pomarańcz, później w głęboką czerwień, aż ta bordowa kropka na horyzoncie znika za oceanem. Mhm. Nie zwróciliśmy nigdy uwagi, że księżyc też zachodzi. Na zachodzie zachodzi. Mhm. To było naprawdę niezwykłe. No to bardzo ładna puenta. Więc ogromnie ci dziękuję. Nie wiem, czy pamiętasz, jak zaczyna się dług, ale zaczyna się i odpuść nam nasze długi. Długi, jako i my odpuszczamy naszym dłużnikom. A paternoster znasz na pamięć, bo wielokrotnie z kolei w spektaklu Matka Joanna od Aniołów. Tak. Musisz heroicznie śpiewać. No to co? Bartosz Bielenia w takim uroczystym anturażu, powiedziałabym. Stworzyliśmy sobie alternatywny świat, bo nagrywaliśmy w niełatwych czasach. Bardzo dziękuję za zaproszenie i polecam się na przyszłość. Do usłyszenia. Do usłyszenia. I do zobaczenia, jeżeli polubiłeś mikrofon oczywiście. Do usłyszenia. Dzięki wielkie. Wielkanoc z Bebe i z kwartetami Beethovena. Z tego wszystkiego zapomnieliśmy, bo spieszył się na lekcję gry na wiolonczeli, zapomnieliśmy złożyć sobie życzenia świąteczne. Magazyn bardzo kulturalny. PS. Jutro nie będę miała okazji, a jutro po liście przebojów programu trzeciego przypomnimy... Wojciech Fułek, Satisfaction. Reżyseria Paweł Chmielewski. Rozmowa z autorem Wojciechem Fułkiem nie zmieści się, bo słuchowisko jest wyjątkowo długie, więc już dzisiaj słów parę od pana Wojtka. Pozdrawiam wszystkich fanów Teatrzyku Zielone Oko i Teatru Polskiego Radia. Spotkaliśmy się w Sopocie, co może być słychać w tle, ale sztuka nie opowiada ani historii kurortu, ani akcja sensacyjna, nie bójmy się tego określenia, nie została tutaj osadzona. Akcja rozpoczyna się w roku 1967 w Warszawie podczas legendarnego koncertu zespołu The Rolling Stones, a w zasadzie dwóch koncertów, bo o tym łatwo się zapomina. Czyli Mick Jagger w roli głównej wystąpi? gitara Micka Jaggera będzie jednym z bohaterów tego słuchowiska. To jest prawdopodobne zmyślenie, bo Mick Jagger na scenie nie gra na gitarze, ale ma sporo gitar w swojej kolekcji. Wspomniałeś o zmyśleniu, ale czy miałeś jakiekolwiek podstawy do tego, żeby stworzyć fabułę o takim właśnie charakterze sensacyjnym? Koncert Rolling Stonesów obrósł rzeczywiście już legendą i różnymi mitami, a jednym z nich, prawdziwym, jest to, że sfałszowano dużą ilość biletów na ten koncert i to też się pojawia w naszym słuchowisku. Kto słuchał nas latem, bo wtedy odbyła się premiera tego słuchowiska, ten wie, że są tam poukrywane niespodzianki pod hasłem Wytęż słuch. Do jutra więc po liście przebojów, czyli po 22:00, świętujmy razem. Zachowaj bezpieczną odległość z osobą, z którą rozmawiasz twarzą w twarz, która kaszle, kicha lub ma gorączkę. Minimalna przestrzeń dzieląca wynosi 2 metry. Więcej informacji na stronie gis.gov.pl.